Гэта радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 вы пачуеце адказы айца Александра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Семестр за мяжой. Для беларускай моладзі гэта і павышэнне сваіх ведаў па спецыяльнасці і досвед замежнага жыцця без эміграцыі. У новай перадачы студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, падзеляцца сваімі ўражаннямі і досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Андрэй Янкавец з Мінску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе. Маючы магчымасць выбраць, каб атрымаць гэтую стыпендыю, нейкі накірунак па маім жаданні, я выбраў паліталогію ў Берліне. Або, ну, я цікаўлюся палітыкай, для мяне гэта проста было цікава пазнаёміцца, так сказаць, з выкладаннем гэтай дысцыпліны менавіта ў Еўропе. Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію. На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку «Ausland-семестр», такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца паліталогіі 5 месяцаў у Берлінскім універсітэце. Я лічу, што мне, як будучаму культуролагу, гэта будзе плюс мець пэўныя веды ў такой галіне, як паліталогія. Між іншым, культуралогія, як культура, якая аб'яднае усе накірункі жыцця, яна ўжо уключае ў сабе, між іншым, і палітыку. Это вельмі такая глобальная, аб'ядноўчая дисципліна. Для Андрея, які будзе заканчваць сваю вышэйшую адукацыю ў Беларусі, Нямецчына – гэта быў свядомы абдуманы выбар. І справа не толькі ў веданні нямецкай мовы. Андрэй прыехаў у Нямецчыну ўпершыню, толькі пачаў там сваю вучобу, але да прыезду сюды ён ужо ведаў пра краіну і яе сістэму адукацыі. Я ў сваім універсітэце меў двух выкладчыкаў, і зараз, у прынцыпе, мы з імі маем кантакты. Гэта выкладчыкі, прадстаўнікі Германіі. Таму, канешне, я меў больш магчымасцяў ад іх пачуць нешта больш канкрэтнае, спытаць і пра адукацыю, і пра ось менавіта сам працэс вучобы ў Германіі. Таму, канешне, гэта была Германія. Універсітэт таксама можна было абіраць самаму. Андрэй атрымаў стыпендыю ад студэнцкага фонду GFPS, і стыпендыянты гэтага фонду можа абіраць, дзе і што ён хацеў бы вывучаць. Што тычыцца абранага мною універсітэта, то, канешне, я стараўся, каб гэта быў даволі прэстыжны, моцны універсітэт. І вось мне параілі мае сябры з GFPS вось праглядзець так званы топ-ліст, рэйтынг універсітэтаў, дзе я пабачу, што па накірунку паліталогія мой ФУ універсітэт у Берліне мае добрае месца увогуле па ўсёй Германіі. Таму я быў упэўнены, што, канешне, мой выбар будзе менавіта на гэтым універсітэце. Андрэй яшчэ не ведае, як здолее пражыць на тую стыпендыю, якую атрымлівае. Палова з гэтай сумы ідзе на аплату інтэрната. Але сістэма льготаў, якая існуе ў Нямецчыне для студэнтаў, дае магчымасці вельмі істотнай эканоміі выдаткаў, так што студэнты могуць не эканоміць на ежы, не адмаўляць сабе ў разнастайным харчаванні. Ну, стыпендыя складае 550 еўра, але так, разлічваючы свае расходы, я мяркую, што, у прынцыпе, мне яе хапае. Прыкладна 230 еўра я павінен плаціць за пакой у інтэрнаце штомесяц. Гэта, у прынцыпе, для інтэрната гэта больш-менш так вось крыху дорага. Але гэта нармальна. Ёсць такія розныя сітуацыі, розныя інтэрнаты. Гэта нармальна. Але на грошы, якія застаюцца, жыць можна без праблем. Ну, канешне, галоўнае, каб гэта было добрае харчаванне. Канешне, гэта хапае. У Германіі вельмі такое разнастайнае харчаванне. Нават калі нешта каштуе больш дорага, чым на Беларусі, ну, за гэта не шкада аддаць грошы, бо гэта насамрэч вельмі ўсё смачна, вельмі ўсё для нас, ось беларусаў, канешне, гэта вельмі ўражвае такі асартымент. Усё хочацца пачаставаць, і ў прынцыпе мне і так і калегі ГПС сказалі, ты павінен усё пачаставаць у Германіі, бо гэта іншая краіна, зусім іншая сітуацыя. Ты павінен гэта ўсё сам адчуць, гэта нешта новае. У Берліне Андрэй кажа, што адчуў, наколькі добра распрацаваная сістэма льготаў для студэнтаў у Нямеччыне. Таму, канешне, гэта яшчэ адзін плюс, што так дзяржава сочыць за гэтай адукацыяй і дапамогай студэнтаў. І, канешне, гэта ўсё як бы ўздзейнічае і на твае расходы. Гэта тычыцца і тых мерапрыемстваў, якія мы наведваем. Напрыклад, можна ўзяць тут экскурсію, прапаноўваюць зусім невялікія грошы ў параўнанні з тым, за якія грошы вось пойдуть у той же театр немцы. Проезд, до речи, у нас бесплатный, увогуле бесплатный по усёй территории, так званый ось Берлін-Брандербург. Ён охватывая як трамваи, як и так званые сити-баны, ось это городские техники. Тому можно не хваляваться, бо на самом деле проезд тут вельми дорогий. Ну, для нас, белорусов, вельми дорогий. Конечно, немцев это абсолютно нормально набывать такие ось проездные по 70 евро, але усім студентам гэта бесплатна. Ну і розныя таннейшыя магчымасці прапаноўвае і студэнцкае самакіраванне. Андрэй, напрыклад, таксама расказваў пра таннейшыя квіткі ў фітнес-клуб, у трэнажорнай залі. Студэнцкае самакіраванне дае таксама іншую і матэрыяльную, і інфармацыйную падтрымку. Ну і інфармацыю можна атрымліваць шляхам проста спробаў. Як, скажам, у часе вучобы можна перад тым, як зрабіць канчатковы выбар, паспрабаваць розныя прадметы. Не спадабалася, можна адмовіцца. З адукацыяй тут у вельмі ўсё добра, у вельмі ўсё так дэмакратычна пастаўлена, што проста ты маеш магчымасць выбраць усе лекцыі, усе семінары, якія цябе цікавіць, самастойна, прычым ты можаш запісацца на ўсе гэтыя лекцыі да пачатку вучобы і хадзіць на іх прыкладна 2 тыдні і мець магчымасць выбіраць, што табе падабаецца. Так кажа Андрэй Янкавец, які вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Алена Кавальчук пасля вучобы ў дацкай вышэйшай народнай школе адзначае, што вось гэтая свабода выбару прадметаў давала магчымасць лепш даведацца, не баяцца паспрабаваць розныя накірункі. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы пісалі манускрыпт самі, ці там некаторыя студэнты. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. У нас свабода было дастаткова шмат. Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Пра свой досвід вучобы за мяжой расказваюць студэнты з Нямеччыны, Фінляндыі і Даніі. Перадачу вядзе Таццяна Поплат. Алена кажа, што свабода без страху зрабіць нейкую памылку ці выглядаць смешным у дацкай адукацыі фарміруе больш упэўненых у сабе людзей. Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна. Вот як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларуса? Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе. Ірына Паляшчук ужо заканчвае сваю вучобу ў Гельсінскім універсітэце ў Фінляндыі. Яна робіць доктарскую праграму на філазофскім факультэце. Ірына кажа, што Фінляндыю як краіну для вучобы беларусам яшчэ трэба для сябе адкрываць. Гэтая краіна прывабная найперш тым, што ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі тут бясплатныя для замежнікаў, шмат праграмаў на ангельскай мове. Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы. И Ирина означает, что наибольш была уражена доступностью и разностайностью информации. И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси. Вось гэтую асаблівасць – даступнасць для студэнтаў кніг, матэрыялаў, прычым не толькі праз бібліятэкі, але і для таго, каб студэнты маглі набываць кнігі танней, адзначае і Андрэй Янкавец, які вучыцца ў Нямецчыне. Тут ёсць такія так званыя рідеры, гэта такія чытальнікі, якія патрэбна набываць да лекцыі, бо, у прынцыпе, браць, канешне, браць кнігі ў бібліятэцы можна, але хацелася б мець пэўныя свае тэксты для лекцыі, гэта зразумела. І вось, каб не набываць кнігі, бо яны насамрэч дарагія, тут ёсць такая магчымасць рабіць гэтыя чытальнікі, гэта вялікія раздрукоўкі, якія робяць у так званым копішоп недалёка ад універу. Яны каштуюць, ну, не вельмі танна, адносна, гэта можа быць і 10, і 6 еўра, але гэта для нармальна для такой колькасці лістоў, якія прапануюць усе тэксты, якія ты мусіш прачытаць для лекцый. Вось. І па-другое, тут вельмі добра так зроблена, таму, каб студэнты мелі магчымасць чытаць і набываць сабе ўласныя кнігі па вучобе, ёсць спецыяльная федэральная праграма, якая ўжо, калі кніга выходзіць, аплачвае гэтаму выдавецтву пэўную суму. І студэнт плаціць, напрыклад, ужо за кніжку не 12-15 еўра, а 2-3 еўра. Андрэй Янкавец вернецца ў Беларусь пасля свайго семестру за мяжой. Гэта з'ява такая звыклая для замежных студэнтаў, але дасюль яшчэ мала распаўсюджаная ў Беларусі. Андрэй кажа, што ва ўніверсітэце паставіліся да яго ініцыятывы паехаць на семестр за мяжу спрыяльна. Пытаюся ў Андрэя, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ. Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанні, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроцы, і па прыездзе ў Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе